yalo lesha pali ifwe bonse e akumana ababi ababinya basumba so ya fumu yalo lesha pali ifwe bonse e akumana ababi ababinya basumba. Pali ifwe bonse e nakumona ababi ababi na basumba pali soya yalolesha pali ifwe bonse e nakumona ababi ababi na basumba pali soya yalolesha pali ifwe bonse e nakumona ababi ababi na basumba. Ifisa niwe munewe mubi uli pawelu pawelu kumfumu nelo wa ifisa niwe munewe mubi pawelu uli pawelu pawelu pawelu kumfumu nelo wa ifisa niwe we mubi uli pawelu pawelu kumfumu nelo wa ifisa. Bakala kuita, kuita mulubilo. Inaishita yobe, iwe, iwe ikapwa. Bakala kuita, bakala kuita, kuita mulubilo. Inaishita yobe, iwe ikapwa. Bakala kuita, kuita mulubilo. Inaishita yobe, ikapwa. Iwe ikapwa. Bakala kuita. Isa, we tabe, kuchiwa, Isa.